سالنا الاخ ايبي حكم يقصوما البدري جي يفا كسوالي جمع يمتو عمبايا نصوميا نصوميا واتو البدري البدري الشرك وسباب داني كنا الاستعانة بالشياطين كنا قوام بمساعدة ما شيطاني نوكيونا تراتيب ياك البدري ونا يقين جو يهلو وانبا نجام وانبا لأنني ياك من الشرك بالله العظيم ومجا قوام ونسيما واو ونتوسل التوسل كتابة البدري كما يندقوا نا محمد بن ناصر الزنجباري الشيخ محمد بن ناصر الشيخ محمد بن ناصر عبد القادر أو كذا الزنجباري زنجبار مولى نقلك كيكابيتيوا نا حسن بن عمير الشيخ حسن بن عمير نفكر مشابه كبسكية هو الشيخ حسن بن عمير عمي كبتية عمي كبتزكية إذا تأليه وقام المشيخ وزمان ولكوا وينجي واو حواكو قد قا عقيدة أهل السنة والجماعة عمي كجزيشة عمي كبتية عمي كسيئشة ونتوصل كبتية وات وبدر ونازع قال وبسيدنا أبو بكر المهاجري رضي الله عنه بسيدنا عثمان المهاجري وبسيدنا علي المهاجري رضي الله عنه ومجنا صوم على فجانا والمدرسة قزيون كتية رضي الله عنه رضي الله عنه وبسيدنا أويس الخزرجي وبسيدنا نان الأوسي وبسيدنا نان الخزرجي وبسيدنا فلان الأوسي أوسي ومدينة خزرج مدينة ونتاج مصحابة والهضورية في جبه بدينة kwa nini kwa sababu wana sharaf ukiomba kupitia majina yao hawa kuitakidi kwamba hawa uliowaomba wanakusaidia na mambo yanakuwa hiyo ni shirku inakutoa katika uislamu jumla kwa sababu dua ni ibada kwa hiyo kuelekeza ibada ya dua au maombi kwa asiye kwa Allah ni shirku akbar yanqulu anil milla inamtoa katika milla ya Kiislamu سمعت الله سبحانه وتعالى وقال ربكم ودعوني أستجب لكم سمع مولوين يوم بين ميمين تقجبوني ويقوم بما هم من عبادة أنا يبين الله تبارك وتعالى ويالكيز ما هم بقواسيك والله نشر الذين يستكبرون عن عباداتي سيدخلون جهنم داخلين وكتكيدك أنبا أنا يفن من ويوتني الله إلى هوا وات وبدري مكما وسيلة توميتمية نجية ya kutaka kufika kwenye maklaba yako na magumuni yako umetawassal kwa sharaf waliokuwa nao tu lakini unemkusudia kwa maombi hayo ni Allah wanasema al-ilm hii ni bid'a akuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam pamoja kwamba wanakubali kwamba ahlul badri ni watu wenye manzila ya juu ni watu wenye daraja ya juu na hawi sawa aliyehudhuria badri na ambaye hakuhudhuria badri hawi sawa na ndio maana mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipomsikia mama yake mdogo akizungumza vibaya mtoto wake anaitwa Mistah baada ya kuwa amejikwaa yule mama akasema aangamie Mistah mama Aisha akasema hapana haifai unamzungumza vibaya mtu aliyehudhuria badri yani kumbe kwenye mazingira yao mtu wa badri ana nafasi nyingine huyo anayemzungumza hivyo ni badriyun amehudhuria badri akamwambia kwani hujui Aisha yanayosemwa na Mistah ameingia kwenye orodha ya wanaokutuhumu wewe umezidi na Safwani bin Muattal mahalu shahid huyo Mistah ni badriyun amelisema neno hili kwa kumkataza yule mama kwa alilolisema dhidi ya Mistah kwa maana kwamba watu wa Badri walikuwa wakitazamwa na jicho jingine kadhalika mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja mtoto wa Hatib ibn Abi Balta'a mtoto wa Hatib kijana wake akamshtaki Hatib kwa bwana mtume alayhi salatu wasallam akasema ya Rasulullah لا يدخلن حاطب النار حاطب وتينجي متوني kwa sababu alikuwa akimchapa sana huyu kijana gulam. Mtume akamwambia yule kijana, kadhabta, umekosea. Neno kadhab kwa lugha ya watu wa Hijazi ni mtu aliyekosea, akhta. Wa Hijazi wakisema kadhabta, maana yake akhta, umekosea. Kisha akamwambia, innahu shahida badra, Hatib ameshuhudia vita vya Badri. Alihudhuria Hatib vita vya Badri. Azu kuingia mtume. Na katika hadithi, la yadkhulu an-nara ahadun shahida Badran wal Hudaybiyah, haingii motoni yeyote aliyehudhuria vita vya Badri na sulhu ya Hudaybiyah, haingii motoni. Na katika hadithi sahihi Muslim, hadithi Ali bin Abi Talib, tukio la Hatib bin Abi Balta aliyefujisha siri la jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam, kisa ni kirefu, lakini mwisho Umar aliposikia yale yaliyojiri kwa Hatib akamwomba ruhusa bwana Mtume amkate shingo Hatib. Hatib akamwambia Rasul alaihi salatu wasalam, ya Rasulullah, usinifanyie haraka, usije ukamuidhinisha Umar, usinifanyie haraka. La ta'jal alayya, ma fa'altu hadha kufran au ridan bil kufri ba'da al iman, hilo la kufujisha habari ya jeshi sikulifanya kuwa ni ukafiri au nimeridhia ukafiri baada ya imani. Nimefanya hivyo ili nipate msaada wa familia yangu ambayo iko Makka, nikiwa nimetoa habari hii watu wa Makka ihsani zao watakaa vyema na familia yangu, ndio kusudio langu ya Rasulullah. Mtume akamwambia sadaqa, amesema kweli Hatib. Kisha akamgeukia Umar akamwambia, wama yudrika ya Umar, la'alla Allah tala'a ala ahli Badr wa qala i'malu ma shi'tum faqad ghafartu lakum. Kipi kitakujuza ewe Umar kwamba Allah tabaraka wa ta'ala amewatazama watu wa Badri, ameziona nia zao watu wa Badri, akasema Allah kuambia watu wa Badri, fanyeni mtakalo watu wa Badri, nimeshakusameheni madhambi yenu. Kwa hiyo mtu Badri ni mtu wa nafasi ya juu, pamoja na yote hayo huruhusiwi kutawasal kupitia hii. Lakini hii wanaoita tawasul si kweli kuwa ni tawasul, ni shirki, kwa sababu Albadri kwanza wenyewe watu Albadri wameigawa Albadri kwenye mafungu mengi. Tuna Albadri bayana, tuna Albadri nyinginezo. Albadri bayana ni ile ambayo kwamba ukipigwa Albadri hiyo mwenyewe unabainisha njiani huko, nimemwibia mwalimu wali viatu vyake msikitini, chizi unasema nimemwibia mwalimu wali msikitini, nimeiba jenereta la fulani. Hii na Albadri bayana, unapita mwenyewe unabainisha mtaani, na ina taratibu zake. Ili uisome hiyo Albadri, kwanza lazima utoe tangazo kabla ya kuifanya Albadri yenyewe, jamani, aliniibia jenereta langu, natoa siku mbili. Hii ni sharti lake, lazima utangaze, siku mbili zimepita, zidisha tena siku mbili, jamani, nimeongeza siku mbili, aliniibia jenereta alirejeshe. Hakuja wala hakurejesha ile siku ambayo umepanga ufanye Albadri, amka na saumu, lazima uwe na saumu, ufunge siku ile. Na ikiwa ni Albadri unataka umtie wazimu au umuue, ni lazima utafute ndimu, ndimu 21. Utafute ndimu 21, utafute na sindano zile 21, na viwembe 21, na buni ambalo halijasagwa, na chumvi ya mawe na chungu. Kabla ya kuanza kuwasoma Albadri lazima upige suratu radi, sababu kuna habari nzito hapo, utoe radi. Unasoma suratu Ra'd mara saba au mara ngapi? Baada ya suratu Ra'd ndio unaanza sasa kusoma Albadri yako. Kabla ya hapo muwilia kwamba kwa kisomo hiki cha Albadri shtaka, namshtakia Allah, nataka bwana ingie wazimu, wazimu tu, alafu unaanza kusoma, unasoma majina ya sahaba jinsi walivyopangilia kwenye baada ya Albadri, wameanza na wale wenye herufi za alif. Kwa ukimaliza majina ya masahaba wenye alif, unachukua ndimu unadunga ile sindano, hup, unakata na kile kipembe tap, alafu unarusha kama nini ile kwenye ule chungu ambacho kiko juu ya moto, unatumbukiza ule uba nini chumbi ya mawe, inababuka babuka, ndo makombora yenyewe yanakwenda hapo. Ukifika kwenye harufu ya bei, ukimaliza pale unafanya hivyo hivyo, unatoboa ile ndimu kwa kisu ini kwa kiwembe, unakita sindano, manake unaona mchomo na mwangamiza na mpasua, unatupa pale. Mwisho ukimaliza kwa mujibu wa zile herufi alhijaiya mpaka ye, unaangalia kama kisomo ni kikubwa, lazima apatikane mnyama mwenye miguu minne, mbuzi, kondoo, unachinja ile damu na imwaga kwenye kile chungu kiko kwenye jiko. Kwa nini chumvi ya mawe ile inapasuka, zile ndimu zinaungua mule na sindano zake na shazia zake, kadhalika na viwembe na ile damu mwaga mule. Kisha ukimaliza pale, kama unataka kumuua huyo mtu, kile chungu unakifunika na vitambara vyeusi na vyeupe na vyekundu, unakwenda kukifukia kile chungu kwenye kaburi. Hawa walinzi wa makaburini wanayajua haya, unawaliki na baadhi ya makaburi yana walinzi, wanajua kwa leo dini anapewa futano yake, anaulizwa kaburi la juzi au la jana ni kwapi. La jana unajua, utaki la leo, lile pale la leo lile dichi kabisa, anakwenda anafukua pale, anafukia kile chungu. Hii ndio badili ya kumuua mtu. Kama utaki kumuua kwa kumchagua uchizi albadili bayana, basi kile chungu unapunguza kwanza idadi ya zile sindano, zinakuwa badala ya 21 zinakuwa ni 14, ndimu 14, sindano 14, viwembe 14, kisha unayafanya yale yale. Ila hii ya pili sio sharti uwe na saumu, sio sharti. Baada hapo unachukua kile chungu unakwenda kukifukia kwenye ufukwe wa bahari au wa ziwa au wa mto, au unakwenda kukifukia chini ya mbuyu. Hii ndio al-ikhtilaf iliyopo baina ya al-badri ambao yaqtul wa baina ahli al-badri alladhi la yaqtul. Hadha huwa al-farq ambao wameweka ahli al-ilm wa al-badr kwa mujibu wa taratibu zao. Haya tawassul gani? Ikisema ni tawassul jamani, ni wasila tu. Wasila gani huu? Hii ni shirki, na hawa wanayafanya kuwatii mashaitani. Na kuna vitabu wanaviuza ni baadhi ya maduka ya vitabu, vitabu vya sihir tabchawi, vitabu vya sa'atul khabar, vitabu vya shamsul ma'arif na vinginevyo, vinafundisha mambo haya kabisa kwa Kiarabu, na baadhi ya watu wanauza, wanauza kufuru chumo lao la haram, na mfano masuala kama haya. Kwa hiyo albadhiri haipo kisharia, ni shirki na haifai kuswali nyuma ya imamu msomaji wa albadil, kama ambavyo haifai kuswali nyuma ya imamu anayetengeneza hirizi au talasimu au nyuzi zile wanaovalisha watoto, haifai kuswali nyuma ya imamu, wala imamu anayetabiri siku au nyota au kadha, anawaambia watu siku nzuri ya kuoa kwamba wewe usiowe siku ya kesho kwa sababu jina lako hili tukiangalia hapa limeendana na nyota, limeendana na zuhal, utakuwa na zuhal, usiowe kuna zuhal. Ningekuwa kuna mirikh nikwambia oa, lakini kuna zuhal hapa. Wewe maskini hujui zuhal nini, mirikh hujui nini, utwarid hujui nini, unajua labda ni mambo makubwa kwa vitabuni yamesema na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, basi wakikwambia ikiwa hakuna budi uoe, basi tukubadilishe jina, sababu jina Khamisi na hii nyota hapa haiendani kabisa. Oa siku hiyo jina lako liitwe Zubiri, oa kwa jina la Zubiri. Hawa watu haifai kuswali nyuma yao. Maswali haya mengine siku nyingine insha Allah taala. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.